okazji. Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelnię i gotowe. Dania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 18 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Już pół roku prezydent nie podpisuje nominacji w służbach, przypomina ich koordynator. Strażacy opanowali pożar na warszawskiej Białołęce, nikt nie został ranny. Warszawski samorząd przedstawił pierwsze efekty gminnego programu rewitalizacji Pragi. Koordynator służb specjalnych oczekuje, że prezydent Karol Nawrocki jednak podpisze nominację funkcjonariuszy służb specjalnych. Tomasz Siemoniak przypomniał w mediach społecznościowych, że minęło pół roku od odmowy prezydenta. Dodał, że brak decyzji wpływa na atmosferę w służbach. To funkcjonariusze, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, narażają życie i zdrowie. Brak podpisu paraliżuje służby i źle wpływa na morale wszystkich funkcjonariuszy. Wnioski składaliśmy dwa razy. Nic nie usprawiedliwia tej zwłoki, nic nie usprawiedliwia braku decyzji. Promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 młodych osób, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego i z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na początku marca media informowały o przełomie w tej sprawie, jednak od tamtego czasu nic się nie zmieniło. W listopadzie ubiegłego roku prezydent winą za brak nominacji obarczył premiera. Twierdził, że to szef rządu zakazał szefom służb specjalnych spotykania się z prezydentem. Pożar na placu budowy na warszawskiej Białołęce został opanowany. Strażacy dogaszają ogień i oddymiają pomieszczenia w budynku. Nikt nie został poszkodowany. Policja przesłuchała pracowników budowy. Wszystko wskazuje na to, że pożar wybuchł podczas prac prowadzonych przy ścianie budynku. Potrzebne rozwiązanie, ale niedopracowane, tak pomysł zakazu korzystania z telefonów przez uczniów podstawówek ocenia wiceprezes Fundacji Grow Space Dominik Kuc. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że jej resort kończy nad tym pracę. Od września dzieci ze szkół podstawowych nie będą mogły korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani na przerwach. Decyzję o tym, gdzie wtedy trafią telefony, mają podejmować szkoły. To poważna dziura w tych przepisach, ocenia Dominik Kuc. To rozwiązanie depozytu. Mnie dziwi to, że tak niewiele szkół na to się zdecydowało, dlatego że wydaje się to być takie rozwiązanie kompromisowe pomiędzy tym, że nie naruszamy własności prywatnej dzieci i młodzieży, ale jednocześnie zwiększamy ważność w czasie lekcji i zajęć. Zdaniem eksperta brak telefonów na lekcjach i przerwach pozwoli dzieciom lepiej się skupić na nauce, bo dotychczas połowa szkół testowała przepisy zakazujące korzystania z komórek. Kilkadziesiąt kamienic, instytucje kultury, a także parki i skwery. Warszawski samorząd przedstawił pierwsze efekty gminnego programu rewitalizacji Pragi. Jedną z największych inwestycji w ramach programu jest budowa gmachu dla Orkiestry Sinfonia Warszawia na Pradze Południe. Ale, jak mówi stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki, dawny blask odzyskują także stare kamienice. Targowa 70 remontowana, czy Targowa 46. Niebawem też wyremontujemy już jako miasto nasze miejskie kamienice przy ulicy Wileńskiej. Rewitalizacja czy budowa nowych placówek kulturalnych ma poprawić jakość życia w prawobrzeżnej części Warszawy. Wiceprezydentka stolicy Aldona Machnowska-Góra powiedziała, że dziś mieszkańcy Pragi muszą borykać się z wieloma niedogodnościami. Związane z jakością życia, jakością przestrzeni publicznej, dostępnością i standardem mieszkań. Jedną z ulic, która będzie rewitalizowana, jest ulica Wileńska. Pani Sylwia, mieszkanka jednej z kamienic przy tej ulicy, mówi, że potrzeby są ogromne. Chociażby centralne ogrzewanie by się przydało. Wartość całego programu to 3 miliardy złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Niepewne tak, ale jednak tak, odpowiedział premier Viktor Orban, pytany o członkostwo Węgier w Unii Europejskiej. Stwierdził, że wspólna Europa traci swoją tożsamość, ale Węgry chcą do niej należeć chociażby z powodu położenia geograficznego. Szef węgierskiego rządu udzielił wywiadu prorządowej telewizji HIR-TV. W pewnym momencie dziennikarz zapytał premiera o jego zdanie na temat członkostwa Węgier w Unii Europejskiej. Viktor Orban odpowiedział, że jest to niepewne tak, ale jednak tak. Porównał Europę do ciętych kwiatów. Według węgierskiego premiera są one piękne i kolorowe, ale nie mają już nic wspólnego z ziemią, z której pochodzą. Zdaniem Viktora Orbana Unia wypadła z nowoczesnej gry współczesnego świata, szuka swojej tożsamości i liże rany. Dodał, że za członkostwem w Unii Europejskiej przemawia położenie geograficzne, wspólne korzenie historyczne z innymi krajami i cenne wspólne dziedzictwo intelektualne. Mimo antybrukselskiej retoryki rządu Viktora Orbana, a także zawieszenia przez Komisję Europejską większości funduszy dla Budapesztu, nadal ponad 3/4 Węgrów popiera członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 17, pora na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dziś wyjaśni się kwestia obsady ćwierćfinałów w Lidze Mistrzów UEFA. Wczoraj już miejsca w czołowej ósemce zapewniły sobie Sporting, który odrobił 3-bramkową stratę z Bodo Glimt, wygrywając w Lizbonie 5-0. Po remisie 1-1 Leverkusen Arsenal w Londynie wygrał z Bayerem 2-0. Drugą porażkę z Realem Madryt zaliczył też Manchester City. Najpierw przegrał 0-3, a wczoraj 1-2. Nadspodziewanie łatwo Paris Saint-Germain pokonał po dwakroć Chelsea. Pokaz siły, lekcja futbolu, spacerek. Tak francuskie media komentują triumf Paryżan na Stamford Bridge. To była czysta przyjemność, pisze na dzisiejszej okładce L'Équipe, podkreślając, że już po kwadransie gry Paryżanie prowadzili 2 bramkami. W 7 minucie trafił Kvaratskhelia, a chwilę później Barcola. Jak zauważa gazeta, po trafieniu Majulu w 63 minucie, które ustaliło wynik, zrezygnowani kibice Chelsea zaczęli opuszczać stadion. PSG wysłało poważny sygnał dla całej Europy, podkreśla Le Figaro, pisząc o prawie idealnym wieczorze dla podopiecznych trenera Enrique. Prawie, ponieważ kontuzji doznał snajper paryżan Bradley Barcola, który opuścił boisko z nogą w bucie ortopedycznym. Francuskie media są zgodne. PSG nie osiągnęło jeszcze poziomu z ubiegłego sezonu, ale grając tak jak z Chelsea jest w stanie pokonać każdego rywala. Optymizmu Francuzom dodaje fakt, że kolejny rywal wydaje się być w zasięgu paryżan. Będzie to albo Liverpool, albo Galatasaray, które rozegrają rewanżowy mecz wieczorem. Stefan Folzer, Polskie Radio. O 18.45 Barcelona zagra z Newcastle. W pierwszym meczu padł remis 1-1. W serii meczów o 21.00 Bayern Monachium podejmie Atalantę Bergamo. Po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu 6-1 wspomniany Galatasaray wygrał z Liverpoolem w Stambule 1-0, ale dziś rewanż na Anfield. Sędzią głównym Szymon Marciniak. W Londynie Tottenham spróbuje odgryźć się Atletikowi Madryt po porażce sprzed tygodnia 2-5. A co słychać za oceanem? W Miami dziś pojedynek Huberta Hurkacza z Ethanem Quinnem według planu około 20, a jutro czeka nas gratka nie lada. Iga Świątek zagra z Magdą Linet, która wczoraj po niełatwym starciu z Warwarą Graczewą awansowała do drugiej rundy. Po tym pierwszym secie, który był naprawdę bardzo średni w moim wykonaniu, cieszyłam się, że podniosłam poziom w tym drugim secie i przede wszystkim ulga, że utrzymałam w trzecim. I to bardzo cieszy, że ten poziom został utrzymany i nie było kolejnego jakiegoś większego spadku. Jutro też pojedynek Kamila Majchrzaka z Miomirem Kecmanowiczem z Serbii, a za turniejową burtę w Miami Open wypadła już Magdalena Fręch. W nocy mało chmur, temperatura od minus 7, to tylko w Kotlinach Karpackich, przeważnie od minus 2 do plus 1. Jutro dużo chmur, ale będą rozpogodzenia, drobny deszcz na wschodzie, wysoko w Karpatach nawet śnieg. Temperatura maksymalna jutro przeważnie od 10 do 14, ale w górach od 6 do 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 8 minut po godzinie 16, nie 16, 17. Razem ze mną w audycji popołudniowej Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Frencer. O toaletach publicznych porozmawiamy za chwilę. Tych w Polsce brakuje, ludzie przez to nie wychodzą z domu. Lepiej już było. To Krzysztof Zalewski, jego piosenka, ale też o toaletach mogłoby być. Kochani, nie uczcie, że wiedziałem za dużo. Może to ty nie mówiłaś mi nic. Może to znów tylko cisza przed burzą. A może już święty spokój dasz mi. Siedzę sobie w parku. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś rozmawiamy o kiepskiej dostępności toalet publicznych. Państwo dzwonią pod 2 2 i 7 3. W mieście, w którym mieszkam, na stacji dworzec PKP oraz PKS są 2 toalety, ale proszę mi wierzyć, że strach skorzystać. Ja byłem raz w takiej sytuacji, że musiałem swoje potrzeby fizjologiczne oddawać w pozycji narciarskiej zjazdowej, czyli na Małysza, ponieważ strach było usiąść na ten sedes. Uważam, że można by było stworzyć system publicznych toalet, w którym dłużnicy, zwłaszcza ci na przykład alimentacyjni, mogliby odpracować swoje długi. Jak ja wychodzę na miasto, no to staram się załatwić te sprawy w domu. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, to staram się, powiem panu, wiedzieć, gdzie mogę skorzystać z toalety. Jak nie ma toalety, to po prostu znam takie miejsce, gdzie mogę wejść za potrzebą. Brak tych toalet rzeczywiście jest, no ale są w metrze na przykład, tak? Radzę sobie na swój sposób. Metro tylko jest w jednym mieście w Polsce i to nie jest sprawa błaha, problem dostępności toalet publicznych. Według okładkowego tekstu w Tygodniku Powszechnym podobne planowanie dnia dotyczy około 10 milionów Polaków, którzy z powodu braku dostępnych toalet czasem decydują się nie wychodzić z domu. Łączymy się z Markiem Rabijem z Tygodnika Powszechnego, który ten tekst napisał. Dzień dobry. Dzień dobry. Czytam w pana artykule o tej wielkiej liczbie dorosłych Polaków, którzy swoje wyjście z domu w przestrzeń publiczną uzależniają od tego, czy w miejscu, do którego chcą iść, są dostępne publiczne toalety. Kto się na tę ogromną grupę składa? To mamy kilka grup społecznych i przede wszystkim grup wiekowych, co jest niezmiernie ważne moim zdaniem, dlatego że my rzeczywiście chyba przyzwyczailiśmy się do myślenia, że toalety to jest wyłącznie sprawa zapotrzebowania ze strony dzieci i osób starszych. Tymczasem to właściwie dotyczy wszystkich grup wiekowych, całego przekroju społecznego. Mówimy oczywiście o seniorach, kilku milionach osób w wieku powyżej 65 roku życia, które z oczywistych powodów potrzebują toalet. Częściej. Mówimy o około 5 do 7 milionów osób, które w Polsce cierpią na różnego rodzaju schorzenia związane z zaburzeniem funkcjonowania układu moczowego i one czasem muszą nawet kilkanaście razy w ciągu doby korzystać z toalety. Mówimy również o około 150 tysiącach osób, które są niesamodzielne higienicznie i w związku z tym potrzebują wsparcia ze strony osób, które opiekunów lub opiekunów, które by mogły im takie wsparcie zapewnić. Do tego jest oczywiście potrzebna stosowna infrastruktura. Mówimy wreszcie o około 200 tysiącach kobiet, które co roku zachodzą w ciążę i to jest immanentnie związane z koniecznością częstszego bywania w toalecie. No i potem oczywiście, kiedy ma się małe dziecko, to problem się nie kończy. W Holandii była potrzebna pewna głośna sprawa mandatu za załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych. Podobny temat poruszył jeden z naszych słuchaczy, pytając o to, jak sprawa wygląda w Polsce. A jak to odbyło się w Holandii, że ta sprawa trafiła na pierwsze strony gazet, można by powiedzieć? To rzeczywiście moim zdaniem jest sprawa, która powinna zainteresować swoim przebiegiem i wnioskami chyba wszystkich polskich samorządowców. W 2015 roku pewna młoda mieszkanka Amsterdamu wracała późnym wieczorem do domu i natura wezwała ją, kiedy miała jeszcze 2 kilometry do domu. Okazało się, że w pobliżu nie było żadnej toalety i nie było również żadnego miejsca, w którym można było skorzystać z toalety, więc jak sama mówiła, nie miała wyboru, musiała skorzystać załatwić się w miejscu, w którym się znajdowała. Pech chciał, że została zatrzymana na gorącym uczynku, dostała 150 euro mandatu i tu się zaczęło ciekawie, dlatego że owa kobieta postanowiła odmówić przyjęcia tego mandatu. Sprawa trafiła do sądu i sąd ku jej zaskoczeniu nie tylko nie uchylił jej tego mandatu, jedynie go obniżył do 90 euro. Jeszcze dodatkowo orzekł w trakcie postępowania, że ona w zasadzie powinna była skorzystać z któregoś z ulicznych pisuarów. Amsterdam ma od właściwie drugiej połowy XIX wieku rozwijaną taką sieć takich charakterystycznych, żeliwnych instalacji w kształcie beczki, które są jakimś rozwiązaniem, ale wyłącznie dla panów, ponieważ z nich można korzystać jedynie na stojąco. I sędzia w dość kuriozalnej sentencji orzekł, że to może jest mało komfortowe, ale to jest wykonalne. No i to wywołało furię różnych środowisk, nie tylko feministycznych, w Holandii. Doszło nawet do tego, że w internecie nawoływano, żeby w akcie obywatelskiego nieposłuszeństwa oddawać moc w przypadkowych miejscach. No i to wymusiło rzeczywiście najpierw na władzach lokalnych, a potem wręcz na rządzie zmianę podejścia do planowania toalet i przede wszystkim przewidzenia tego, że przestrzeń publiczna to nie jest przestrzeń, w której poruszają się wyłącznie kobiety. Że kobiety również potrzebują zaplecza infrastruktury sanitarnej, która pozwoli im w komfortowy sposób z niej korzystać. Trzeba też pamiętać o osobach, które potrzebują pomocy przy skorzystaniu z toalety. Wtedy na przykład niektóre małe toalety, które w Polsce istnieją, też mogą być dla takich ludzi nieodpowiednie. Sytuacja właściwie wraz ze wzrostem zamożności Polski powinna się u nas poprawiać, a się pogarsza. Czy jest jakieś inne rozwiązanie problemu niż taka oczywista rzecz jak budowa tysięcy toalet publicznych w Polsce? My chyba nie potrzebujemy budowy tysięcy toalet publicznych. Po pierwsze, należałoby zadbać o to, żeby te, które istnieją, nadawały się do użytku. To po pierwsze. Po drugie, żeby były w należyty sposób zainstalowane i oznakowane na zewnątrz, bo raport NIK-u z 2011 roku jednoznacznie pokazuje, że 3/4 takich instalacji jest oznakowanych w taki sposób, że właściwie nie można ich przypadkowo albo nawet szukając z daleka dostrzec, więc to oczywiście ogranicza ich dostępność i korzystanie z nich. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście dostępność już istniejące toalety w miejscach publicznych, które nie stanowią tego zasobu publicznego. To są na przykład toalety w galeriach. Mam na myśli galerie typu, nie galerie handlowe, muzea. Tam z reguły toalety znajdują się poza strefą biletową, czyli są przeznaczone wyłącznie dla osób, które zdecydowały się skorzystać z usługi tej instytucji kulturalnej. Dobrze by było, gdyby te toalety były dostępne po prostu z ulicy. Uczelnie wyższe, które już w tej chwili również są dostępne dla każdego, ale one właściwie tam jest jakaś taka bariera, powiedziałbym, psychologiczna. Są wreszcie szkoły, które, no oczywiście nikt nie postuluje pomysłu, żeby wpuszczać osoby postronne w trakcie działania szkoły do toalet. Natomiast szkoły w tej chwili w wielu miejscach bardzo szybko kończą działalność. Z reguły koło godziny 14-15 stoją puste. Przy odrobinie wysiłku, być może przy odrobinie zmiany funkcjonowania tej przestrzeni w wymiarze architektonicznym, jakiejś drobnej przebudowy, na pewno dałoby się doprowadzić do sytuacji, w której te toalety będą dostępne dla osób, które ich potrzebują z ulicy. Ciekawy jestem, czy państwo mają jakieś propozycje rozwiązania tego problemu. 2273 to telefon do państwa. Dyspozycji, oczywiście. Rozmawiałem przed chwilą z Markiem Rabijem z Tygodnika Powszechnego. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że w obecnym Tygodniku Powszechnym okładkowy tekst dotyczy właśnie dostępności toalet w miejscach publicznych. A państwu jeszcze raz przypomnę numer 2273. Czekamy na komentarze w tej sprawie. I'll was just a boy when I sat down and watched the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves upon the flowers, and she moves. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, Nietzsche boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As she moves among the flowers, as she flows upon the smoke, as she moves among the shadows, as she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a divers suits. You played the patriot, you raised the flag, and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moves among the sparrows, she walks across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Nick Cave and the Bad Seeds w programie trzecim Nature Boy, 22 minuty po godzinie 17. Teraz historia pani Katarzyny Kiwerskiej, która interweniowała w sprawie niskiej temperatury w swoim miejscu pracy. No i została zwolniona. Była kierowniczką sklepu Dino w Sochaczewie i teraz zapowiada sądową walkę z byłym pracodawcą, a dyscyplinarkę dostała po tym, jak nagłośniła problem i wówczas w sklepie na kontrolę pojawił się jeden z posłów. Po prostu moja sprawa, zajmują się nią prawnicy i trafia do sądu. Są przygotowywane dokumenty i no, taki będzie finał tej sprawy. Mówi mi Katarzyna Kiwerska, była kierowniczka sklepu Dino w Sochaczewie i działaczka związkowa, która od stycznia tego roku zgłaszała problem ekstremalnie niskich temperatur w supermarkecie. Po prostu kasjerzy siedzieli w czapkach, w kurtkach, w szalikach. Po prostu zmarznięci do szpiku kości. W lutym, po miesiącu braku reakcji ze strony sieci, kierowniczka sklepu nagłośniła sprawę. Poinformowała związki, a na interwencji pojawił się wtedy poseł Adrian Zandberg. Jesteśmy właśnie z interwencją poselską w markecie Dino w Sochaczewie. Mamy udokumentowane naruszenie przepisów. Ludzie pracują tutaj w temperaturze 8 stopni. Dziś pani Katarzyna trzyma w ręku dokument ze zwolnieniem, na którym napisano, że naruszyła procedury firmy. Chodzi przede wszystkim o wpuszczenie posła na magazyn. Z tym, że jak mówi artykuł 20 o wykonywaniu mandatu posła i senatora, legitymacja poselska upoważnia parlamentarzystę do wstępu na teren jednostek gospodarki niepaństwowej, czyli na przykład magazynów sklepu Dino. Ponadto zwolniona została chroniona członkini związku zawodowego. Żeby ją zwolnić, Dino powinno było zapytać związkowców, czy zgadzają się na to zwolnienie. Firma tego nie zrobiła. Te obie rzeczy nie oznaczają jednak automatycznie, że pani Katarzyna wygraną z firmą Dino ma w kieszeni. łatwo nie będzie, natomiast ja wierzę w sprawiedliwość i w to, że prawda zawsze zwycięża. Swoją pomoc pani Katarzynie zaproponował główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Nawiązaliśmy kontakt z panią Katarzyną. Ja nawet złożyłem deklarację, że w razie potrzeby, bo jestem radcą prawnym, nie tylko inspektorem pracy, będę osobiście pomagał jej i mogę być jej pełnomocnikiem procesowym. Sprawa może być trudna do wygrania, bo jak ustaliliśmy nieoficjalnie, sieć sklepów Dino nie uznaje związku zawodowego, w którym pani Katarzyna działa. To jest normalna procedura kancelarii, która obsługuje, która w innych firmach tak samo zwalniała pracowników, też nie uznawała związków zawodowych, też pamiętam... Przegrywała. Wojciech Jędrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. My mamy jasne, konkretne weryfikacje dokumentów przez ministerstwo. W takim samej formule działa tysiące związków zawodowych w Polsce. Sieć Dino nie odpowiedziała na nasze pytania. Za to pani Katarzyna szykuje się na długi i wymagający proces o odszkodowanie i sprostowanie na świadectwie zwolnienia, że nie naruszyła procedur, wpuszczając do magazynu posła. To dla niej ważne, bo do Dino pani Katarzyna wracać nie zamierza. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. A państwo dzwonią w sprawie złej dostępności publicznych toalet w Polsce. Restauracje, bary, punkty gastronomiczne mają toalety, natomiast niekoniecznie chcą je udostępniać. Natomiast gdyby następowało takie partnerstwo publiczno-prywatne, to jest bardzo prosta metoda, która mogłaby rozwiązać przynajmniej w miastach tego typu kłopot. To pomysł pana Ryszarda. Państwu przypomnę, że 10 milionów Polaków zmienia swoje plany na dzień w zależności od tego, czy do miejsca, do którego chcą iść, znajdą dostępną publiczną toaletę. Komentarze w tej sprawie i każdej innej. 2 2 7 3. Ogłoszenie społeczne. Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, pyszna mleczna kawa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz światła LED Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody. Skoda. Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do soboty ser rycki Edam 135 gramów. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,19. Teraz złoty 79 za co drugie opakowanie. A tylko w sobotę kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę. Jedynie 7,99 za kilogram. Oraz chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. Tylko 5,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeży filet z piersi kurczaka. Jedynie 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie. Co tydzień w Polsce średnio 3000 osób słyszy diagnozę półpasiec. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Półpasiec to nie tylko pęcherze. Choroba może wywołać silny ból trwający miesiące, a nawet lata. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle? Nie lekceważ półpaśca. Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Pacjentom w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Spytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto. Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną. A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy. To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing. Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście. Puls Trójki. Dobry wieczór, a w naszym studiu są dzisiaj Marek Gzik, wiceminister nauki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. A po mojej lewej stronie Michał Połuboczek z Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panowie, zaczniemy od kwestii Trybunału Konstytucyjnego, tego, czy prezydent przyjmie, czy powinien przyjąć ślubowanie od nowo wybranych sędziów, których Sejm wybrał w piątek. Czy też jest tak, jak mówi Kancelaria Prezydenta, że były błędy formalne i uchybienia w procedurze wyboru i to poślubowanie, odebranie tego ślubowania stoi pod znakiem zapytania. Zaczynamy od pana posła, pana ministra z koalicji rządzącej, Marek Gzik. Oczekujemy, że prezydent przyjmie ślubowanie i spełni swój konstytucyjny obowiązek. Te próby pewnego takiego przeszkadzania w procesie, który przecież jest unormowany przepisami prawa, są dla nas niezrozumiałe. Najwyższy czas, żebyśmy wrócili na ścieżkę takiego funkcjonowania demokratycznego w tym naszym kraju i oczywiście przywrócenia rangi i znaczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tylko prezydent mówi, skumulowaliście jako koalicja rządząca wybór 6 sędziów, mimo tego, że kadencje poszczególnych upływały już wcześniej. Nie dotrzymaliście sejmowo terminów, a właściwie przyspieszyliście te, które są zapisane w ustawie. I koniec końców jeszcze pojawia się argument o nieprzedstawieniu jednej kandydatury ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Czy to są wystarczające błędy formalne, żeby móc to kwestionować? I to nie są żadne błędy formalne. To jest kwestia opinii prawników, którzy stoją za prezydentem, którzy dostali zadanie, żeby poszukać właśnie przeszkód w procesie zaprzysiężenia tych sędziów. Ja myślę, to co najważniejsze, to jest szóstka naprawdę profesorów, to są autorytety świata prawnego i ważne, abyśmy jak najszybciej przywrócili Trybunałowi Konstytucyjnemu jego sprawność działania. Piłka po stronie Michała Połuboczka z Konfederacji. Po pierwsze, coś trzeba z tym zrobić. Po drugie, ja uważam, że chociażby ten 7-dniowy termin wymagany przed zaprezentowaniem kandydatów, to można było dotrzymać. To już takie trochę to można było zrobić na kolejnym Sejmie. A tu z kolei zwolennicy, czy też koalicja rządząca mówi, padło pytanie na sali sejmowej, czy ale ktoś jest warunka przeciw. No i nikt sprzeciwu nie zgłosił wobec skrócenia terminu. Był pełny harmider na sali, więc też mogło być wszystko tam niezrozumiane i tak dalej. Parlamentaryzm w praktyce działa. Kiedyś mikrofonów nie było i też trzeba było prawda, to wychwytywać. To prawda, szlachta się zjeżdżała na 2 miesiące tutaj na polu tak, właśnie. I tam ktoś krzyczał sprzeciw i trzeba było to usłyszeć. Więc tak, pytanie, panie pośle, bo pan powiedział, że coś z tym trzeba zrobić. Tylko co tak z tym zrobić i czy prezydent powinien jednak przyjąć to ślubowanie i pomóc jakoś, może zakończyć ten spór wokół Trybunału? No, jakoś ten spór z boku Trybunału trzeba zakończyć. Co prawda, jak znam nasze sejmowanie, nasze realia, to za chwilę to przeciwna strona będzie krzyczeć, że teraz to jest neo-neo. Trybunał, więc to jakby sytuacja się nie zmieni, tylko bieguny się odwrócą, tak? No i to jest hasło, które pojawia się wielokrotnie. No może potrzebne jest to, Konfederacja o tym mówiła. Mówiło o tym reset. Polskie Stronnictwo Ludowe. Reset konstytucyjny, panie ministrze, Marek Gzik. No też sugerowaliśmy, żeby się na tym nieco głębiej pochylić i spróbować gruntownie zreformować Trybunał Konstytucyjny, bo znamy i mamy wszyscy świadomość rangi tej instytucji, jak ona jest ważna dla funkcjonowania całego systemu prawnego w naszym kraju, jako też bardzo silny fundament przez wiele lat naszej demokracji. Więc to, co się zadziało w trakcie, gdy na wpływ, na dobór i funkcjonowanie miał Prawo i Sprawiedliwość, no dzisiaj jest dla nas olbrzymim problemem, żeby to zresetować wszystko i w zasadzie móc przywrócić rangę temu ważnemu organowi. Ale liczę, że no przede wszystkim jak damy szansę pracować tym sędziom, bo tu są jakieś niezrozumiałe obawy, że oni mogą być stronniczy. Ja nie mam takiej obawy. To są ludzie na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi zarówno o autorytet i doświadczenie. Pozwólmy im działać i niech oni jak najlepiej, a w co głęboko wierzę, sprawdzą się w swojej roli. Pojawiają się takie koncepcje, że jeśli prezydent nie zaprosi wybranych sędziów do Pałacu Prezydenckiego i nie odbierze od nich ślubowania, no to można, tak twierdzą prawnicy, tak mówiła wczoraj profesor Ewa Łętowska, czy też minister Waldemar Żurek, poszukać zastępczych, jakichś substytutów tego złożenia ślubowania, czy to przed Zgromadzeniem Narodowym, przed Sejmem, przed notariuszem. Co pan o tym myśli, panie pośle? Pytanie do Michała Połuboczka z Konfederacji. No więc czy to tylko powoduje, że kolejne aspekty tych nowo wybranych sędziów powodują to, że druga strona może je podważyć, tak? Także oprócz tych trzech argumentów dojdzie czwarty. I tyle. No, no, ale jakoś z tego klinczu też próbuję poznać pana stanowisko, czy ci sędziowie powinni zostać zaprzysiężeni przed prezydentem i powinni rozpocząć pracę w Trybunale. No czy jednak w jakiś sposób te zarzuty prezydenta są uzasadnione? Czy to z kolei jest tak, że chodzi tylko i wyłącznie o to, kto będzie miał w Trybunale większość i też prezydent stara się, żeby koalicja rządząca do tej większości koniec końców nie doprowadziła w Trybunale? No tak, ale przy resecie, no i tak jak rozmawialiśmy, będzie wybierać to koalicja rządząca, więc i tak będzie miała większość, także to jakby to... To bez nadziei większej słyszę u pana w głosie co do naprawy tego Trybunału. Panie prezydencie, apelujemy o przyjęcie ślubowania, bo to też da rangę pracy temu gremium, także myślę, że to byłoby dobrze. Marek Gzik, Michał Połuboczek. Tak. Najgorszy jest ten konflikt, tak? U obywateli to powoduje to, że państwo traci w ich oczach powagę. Nie, no ja myślę, że Trybunał Konstytucyjny to całe zamieszanie już jest niewielu takich fanatyków, których to zagadnienie interesuje poza nami. Jeszcze jest jeden wątek, o który chciałem zapytać, to znaczy pojawiające się pytanie, co jeśli już dojdzie do zaprzysiężenia tych sędziów, a Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, nie będzie chciał ich wpuścić do Trybunału, to pytanie o wariant siłowy i tutaj z rozmów z koalicją rządzącą wynika, że ten wariant siłowy wykluczony nie jest, czyli policja wprowadzająca sędziów do Trybunału. Pan sobie to wyobraża, panie ministrze? Marek Gzik? Nie wybiegajmy aż tak daleko w przyszłość. Ja myślę, że i wierzę, to szachy. Wierzę też w rozsądek Pałacu Prezydenckiego, że tam zapadną pozytywne decyzje co do zaprzysiężenia. A jeśli nie? Nie chciałbym, nie chciałbym tu rozważać. Myślę, że każdy wariant siłowy byłby to bardzo negatywnie odebrany zarówno przez społeczeństwo i my go nie rozważamy jako taki, który w ogóle jest realny. Może gdzieś to padły jakieś takie słowa, ale myślę, że... Czy to niedopowiedzenie też ma być jakąś presją wywieraną na stronie prezydenckiej? Jeżeli w ten sposób będziemy jak gdyby próbowali naprawiać to, co było przez ostatnie lata zepsute, to my nie osiągniemy tego spodziewanego efektu, więc głęboko wierzę w to, że ten rozsądek, zaprzysiężenie sędziów, później przyzwolenie na to, by Trybunał Konstytucyjny mógł wreszcie sprawnie działać i to będzie najlepsze dla całej elity politycznej w naszym kraju. Michał Połuboczek wyobraża sobie policję wprowadzającą sędziów do Trybunału? Czyli powtórka z TVP, tak? Tak, mamy taki... Tam policja nie, chyba nikogo nie... No nie, byli też funkcjonariusze, ochroniarze. Coś tak dalej, takie przepychanki i tak dalej. No, mieliśmy to już w historii, także... Także jest pan sobie w stanie to wyobrazić. A pożądane by to było? Nie, no to co powiedziałem w poprzednich zdaniach, że to cały czas obywatele tracą szacunek do państwa. No, widzą, co się dzieje, tak? No bo media to transmitują, no i... To zmienimy temat w takim razie. Powiedziane zostało wszystko, apele wystosowane. Pozostaje nam czekać. Europejski system handlu emisjami stał się tematem nośnym u nas w kraju. Między innymi za sprawą pisma, które prezydent wysłał do premiera Donalda Tuska, by ten na jutrzejszej Radzie Europejskiej starał się wypowiedzieć, zablokować czy zreformować ten ETS, czyli Europejski System Handlu Emisjami. Czy są na to nadzieje? Bo premier Tusk dzisiaj mówił, że będzie apelował o to, żeby utrzymać wyłączenia czy też ulgi dla przemysłu. Michał Połuboczek teraz zaczyna. No byłoby wspaniale, gdybyśmy wyszli z tego systemu. Wyszli w ogóle, nie reformowali, no tylko wyszli. Wyszli zupełnie, ponieważ to jest ogromna kula u nogi naszej gospodarki. Drogi prąd, droga energia. To powoduje, że przemysł się nie rozwija. Zresztą to widać, że już od kilku lat, kiedy ten ETS zaczął dobijać przemysł, no to inwestycje w przemyśle są niewielkie, tak? Zwłaszcza w działach energochłonnych, więc wyjście z systemu ETS jak najbardziej. Ja o tym mówię już bardzo długo, że my mając energetykę opartą na razie na węglu, powinniśmy z ETS-u zrezygnować. Co prawda, uwaga, z opłaty ETS większość zostaje w naszym budżecie. To nie jest tak. To jest tak naprawdę taki trochę taka pomoc aktualnej władzy zawsze. Czyli z ETS, który niby jest winą Unii Europejskiej, tak naprawdę pomaga budżetowi. Według Najwyższej Izby Kontroli od 2013 roku do budżetu państwa wpłynęło 138 miliardów złotych z ETS-u, ale co najśmieszniejsze to złe słowo, co najbardziej przerażające, zaledwie 1,3% tych środków zostało przeznaczone zgodnie z celem, czyli na transformację energetyczną. Cała reszta, czyli powiedzmy 120 miliardów złotych, rozpłynęło się po prostu w budżecie. Pan minister Marek Gzik. Jesteśmy obserwatorami w ogóle zmieniającego się globalnie świata. Szczególnie to dotyczy w ogóle energii, źródeł energii. I myślę trafnie, tutaj oceniamy sytuację, że te drożejące koszty prądu w związku właśnie z wykupieniem tych praw do emisji powodują, że nasza gospodarka, którą mamy ambicje dalej rozwijać i by ona była dalej konkurencyjna, byśmy przesuwali się w tych rankingach z tej 20 pozycji na kolejne wyższe, byśmy mogli konkurować w ogóle w świecie globalnym, więc musimy zadbać o tanie źródła energii, więc w tej sytuacji, jaką dzisiaj mamy, to jest dla nas pewne zagrożenie, że może wyhamować i wzrost gospodarczy, koszty produkcji spowodują, że gospodarka nie będzie tak konkurencyjna. Czyli pan też jest za głęboką reformą tego systemu? Jesteśmy i podpisaliśmy jako rząd również się pod tymi dokumentami, które mają skłonić do refleksji całą Unię Europejską, po to, żeby cały ten program, który w gruncie rzeczy jest dobry, bo szanowni państwo, chcemy ograniczać emisję tych gazów, które powodują, które jak gdyby burzą pewną harmonię współpracy i w ogóle życia człowieka w środowisku naturalnym. A więc z gruntu rzeczy program jest dobry i też był takim stymulatorem rozwoju tych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Ale dzisiaj stanowi to dla nas problem, bo niestety daje wzrost kosztów produkcji i przez to gospodarka traci. A więc podjęte konkretne działania przez rząd i przez premiera Donalda Tuska. Jesteśmy w gronie tych krajów, które domagamy się tego, aby zreformować ten program i miejmy nadzieję, że nastąpi i refleksja, i pogłębiona zmiana tego, co nas czeka. Pamiętajmy, że Europa to jest tylko 10% emisji. To jest na świecie ułameczek malutki. Chiny wystarczy, że chociażby zwiększą swoje moce o 20-30% i już to, co my w Europie, że tak powiem, nawet udałoby się nam nie wyemitować, to oni to przykryją momentalnie. Panie ministrze, proszę. Z jednej strony tak, ale proszę zwróćmy uwagę i tu trzeba naprawdę oddać Chinom, jakiego wielkiego postępu technologicznego dokonali w odnawialnych źródłach energii. Ta więc ten kraj, któremu się zarzuca i słusznie, że są rzeczywiście tym głównym światowym emitentem i stamtąd płynie to zagrożenie, to dokonali olbrzymiego postępu do przodu. My przespaliśmy trochę swoje czasy, a więc teraz oczywiście, że musimy działać doraźnie, w jakiejś dalszej perspektywie. Myślę, że jednak ograniczanie emisji tych gazów cieplarnianych CO2 przede wszystkim będzie w ogóle dla świata, dla ludzi będzie na pewno pozytywne. Tylko dzisiaj musimy rozwiązać problem aktualny, który dzisiaj występuje. To są rosnące koszty produkcji. I rosnące koszty energii. I rosnące, no, koszty tak, produkcji tak, to jedno, w sensie tak, jakoś źródła produkcji, a więc tutaj jest to doraźny problem, którego musimy rozwiązać. Europa musi stawać się również jako cała, w całości, bardziej konkurencyjna na tle w ogóle rynków światowych, bo w zasadzie mamy tak, Stany Zjednoczone, mamy Chiny, mamy Europę. Europa, zresztą raport Dragiego pokazał, że my musimy w ogóle przemyśleć swoje szereg różnych strategii funkcjonowania gospodarki w Europie, po to, abyśmy mogli wytrzymać konkurencję z tak gigantyczną i rozwijającą się gospodarką jak chińska. To zdanie ode mnie i ostatnie zdania od panów. Co do Chin, w kontekście także blokady cierciśniny Ormus, tutaj trwa debata w Chinach, czy nie uruchomić po raz kolejny kopalni węglowych, tak żeby uzupełnić deficyty surowcowe i energetyczne w samych Chinach. Ale to pytanie jest także o to, to już do panów ostatnia kwestia, czy ta próba reformy ETS-u, czy jak woli pan poseł w ogóle odejścia od ETS-u, nie jest też pewnego rodzaju symbolicznym odejściem od transformacji energetycznej, która w Unii Europejskiej miała się dokonywać w obliczu kryzysu klimatycznego. Poseł Michał Połuboczek. Myślę, że jest i to jest bardzo dobry kierunek. Jeżeli chcemy być konkurencyjni na arenie światowej, musimy odejść od transformacji energetycznej w tym kierunku. Ja uważam, że powinniśmy się dobrze nad tym zastanowić, ponieważ wyrzucenie do kosza całego tego programu, który ma iść w kierunku takiej harmonii życia człowieka z naturą, no to byłoby źle. Ale też zgadzam się z tym, że ten stan rzeczy, jaki jest dzisiaj, podnoszący znacznie radykalnie koszty produkcji, w tym źródła energii, no więc to jest do głębokiego przemyślenia i zreformowania. Tak, tylko czy niektóre z tych kierunków były trochę na wyrost. Jak przykładowo wiatraki na offshore, od paru dni słyszę, że tak, podwyższają temperaturę wody naokoło, no i przyroda sobie nie radzi z tymi wiatrakami, więc szkody, które wyrządziliśmy przyrodzie za pomocą tego, są dużo większe niż przez emisję CO2. Tutaj to pytanie do ekspertów tutaj, bo nie wiem, czy to jest aż tak proste przełożenie. Panie pośle, Michał Połuboczek z Konfederacji, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Marek Gzik, wiceminister nauki z Koalicji Obywatelskiej, także w naszym studiu. 17.45, proszę państwa, dzisiaj dzień po raz pierwszy trwał dłużej niż 12 godzin, a najbliższe dni będą dłuższe już od nocy, więc cieszymy się przed wiosnem. Panowie, jeszcze trzeba korzystać. Bardzo dziękuję. Dzięki. Spokojnego popołudnia. Dobrze. Dziękuję, do widzenia. Puls Trójki. To Space, King of Leon w programie trzecim. 11 minut do godziny 18 nam zostało. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o publicznych toaletach i ich kiepskiej dostępności. Miliony Polaków decydują się zostać w domu albo zmieniają swoje plany w zależności od tego, czy znajdą w miejscu, do którego chcieliby iść toaletę, w miejscu publicznym. Około 2 lat temu powstała aplikacja. Można było, będąc w danym mieście, zobaczyć, gdzie są najbliższe toalety. Zaczęło to całkiem fajnie hulać. Niestety, jak to każda aplikacja będąca w prywatnych rękach, brakło funduszy i to dalej nie poszło. Natomiast wydaje mi się, że to jest jakiś pomysł na przyszłość. Pomysły od Państwa, bardzo mile widziane. Telefon 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji. Może takim pomysłem jest wykorzystanie toalet w urzędach pocztowych. Urzędy pocztowe są właściwie wszędzie, w każdej małej i dużej miejscowości, a Poczta Polska, tego co wiem, boryka się z problemami, więc może w ten sposób można wykorzystać urzędy pocztowe i toalety w tych urzędach. Czekamy na głosy od Państwa w tej sprawie. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you're just Alanis Morissette, Ironic w programie trzecim, 6,5 minuty do godziny 18. A Państwo dzwonią w sprawie toalet publicznych, które mogłyby być bardziej dostępne, gdyby restauracje na przykład zgodziły się udostępnić wszystkim